أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد مکر الذین من قبلهم مخکنا اللہ جل جلالہ د مشرکانو د قران پاک نه د انکار تذکرہ وکړه او دا اللہ دا وحدانیتنا دا تکبر او دا غید زلونو انکار اغیز کرکو او دا غید ناکار تدبیرونا چه چابا دی تپوسکو چه دی پیغمبر بانده سش نازلی دا رب ستاسون اغیی باوی ساطیر خلق بے گمراہ کول لمکینا زیب زیلارو کی بمناستو پا موسم دا حج کی نو صلی دا تذکرہ کئی چی دوی تاکارا تدبیرونا دا دی اہل مکہو دا دی چی کم چلونا کئی دا دی نمخ کے کافرانو مکڑی خدا اغی آغا تدبیرونا کارگر شوی نو اغی سو فائدہ اغی تا نو اوار کڑی بلکہ الٹا پا آغا تدبیرونا کی دا دی نمخ کے کافرانو ناکام شوی دی او عذابونا پیرا کلی دی نو لہذا دیدی دا آئین عبرت واخلی چه سنگا غی ناکامشو عذاب پر آگئے نو دارنگی با دیم ناکامشو دا عذاب پل پیٹ کی براشی. نو اللہ فرمائی قد مکر اللذین و تحقیق ذرا مکر کڑو ناکار تدبیرو نکڑو کفر کڑو اللذین آکسانو من قبلهم چه اولان دی ده دی اهل مکهونو ندا ناکار تجبیرون چا کلو الَّذین انا مراد سوک دی نباز و مبصرین بخت نصر لکلے او ابن کثیر او خازن او غیرہ اغی نمرود لکلے نمرود ابن کنان لوی بادشاہ رزم کے دیر شوئے پہ ابراہیم علیہ السلام پہ زمانہ گئی اوڑی تدبیرات دیکھوڑی او مکر او تدبیر ددان کڑو چی اولیا بنگلے جوڑا کڑے او بابل کی خازن لکی چی پینزر زر اگز ہے برا خیجولیو اوڑی دا خبرہ کولا چی دے و پدی کے برا اسمان تا خیجی و اسمان والے سر بجنگ کئی پا کل گمان کے دائرہ رو او کعب و مکاتی رحمه اللہ وی دو پر سخوا بان آل اللہ جل جلال ہو پیدا پاسنا حوارا وستوی غردولا او دلان دین ایفو بنیادون والا زلزلا وستا ندلان دین ایم مارک اکلاو دبان دین ایم مارک اکلاو نبازی وی نمرود تی نمراد دی او بازی مفسرین پدی کی عام کول گئی داو یو مثال لے مثال او دا آیات ترجمہ ہو رہے نبیہ بے وضاحتو نو اللہوی ناکار تدبیرون کریو آکسانو یعنی بہت نصر شو یا نمرود شو یا اللہ مثال ور گئی نفعت اللہ اللہ رات لوکڑو بنیانہم آئی مارد دیتا من القواعد دی بنیادونو فخر علیهم السقف او پریوتو پا پانس دا دی بانده السقف و چت من فوقهم پانس دا دوینا من فوقهم زکا و دی تلان دیو خالی چتونه ولنو ورزولی دا دی دا پانس یعنی دی تلان دیو و اتاهم العذاب او دا دی پا دی کورونو که چه دا دی پا گمان که دا امن زیونو مضبوطی جو کڑیو نوراغ دوی تا عذاب من حیثو دا اغا مکان نا لا شعورونا چه دی شعورم نلر پاس نا حوال لانده زلزلی اللہ جل جلالهو بنیادونا مولا تا باکلو دا پاس پی دیوالو نا پریوتا دا دی آیات دو وضاحت دی یو وضاحت داره چې مخکې کافرانو حقیقتا دغه بنگلې جوړ کړې وي او چې کله دا الله نه فرمانی کوله ناکار منسوبي به د پیغمبر د پر کوله حلق به گمراه کول نو الله جل جلاله دا اغه بنیادونه دا اغه عبادت د بنیادونو نم تبا کړې او دې بګی دن ناس ته الله به د پاس نم کینو له عذاب هم په داسې ځان راوستو چې دې په ځان باندې اډو کوې نه یو مطلب دا دی چې د بنیاد نه مراد حقیقتا عمارت ته وداغي حقیقتا غرزیدل مراد دی او دا عذاب په مخ کافرانو دا سراغله او بعضی مفسرین وایي نه دا مثال لته استمای دی مثال وضاحت کو دا استمای درمه معنا دا مثال لې او مثال دا دی چې الله وایي هغه تدبیرونه کړو دا غیغه تدبیرونه گویا کې پشان د بنیادونو د بیلډینګ دا سي مضبوط تدبیرونه د بیلډینګانو پشان دي چې څنګه یو انسان مضبوط بیلډینګ جوړ کړي او دا غا بیلډینګ د لاندې نمبر باد شي او د باندې نمبر باد شي او هغه ته څه کامیابی ملو نشي په خپل مقصد د آبادۍ کې نو الله وي دا غي اغا د خیالونو د تدبیرونو هغه بیلډینګونه د تدبیرونو هغه بیلډینګونه چې هغه جوړ کړو نو آغا دا منصوبو او دا ناکار تدبیرون بیلڈنگونا دا آغای اس کامیابیون منتا آغا ناکار تدبیرون پا آغای بانده واپس شو او آغا تدبیرون که آغای دا لانده بانده ناکامو شو نو دلتا مراد ناکار تدبیرون دی او دا تدبیرون مثال ورکلی شوی دا آبادی سرا سنگی دا انسان آبادی لانده بانده ناکام شی نو اللہ پرمائی دا کسان چې وړاندې د هغه تدبیرونه لاندې باندې نه ناکام شو د پیغمبر په مقابله کې اس کار ورنکو اس کارګر نشو الټه په هغه باندې واپس شو عذاب پر راغی نو دویم کول دا دی چې دا مثال دی د بار د ابطال د شرک خو بعض اکثر مفسرین وایي حقیقت دی نو دا خود دنیا عذاب شو دا غمخ کی کافرانو اے اہل مکہ و دینا عبرت واخلے او ورپسی اللہ جل جلالہو دا قیامت عذاب ذکر کئی ثم یوم القیامت اللہ فرمائی بیا پورس دا قیامت باندی یحزیہم اللہ با دا غمخ کی کافران یحزیہم اللہ با دی رسوا کی پا عذاب اخروی سرا دا دی اگر رسوائی با ظاہر کی پا عذاب اخروی سرا او دیم یو رسوائی اللہ ذکر کئی و یقول و اللہ بوائی این شرکائی کم زیدی زماغ شرکان چه تاسو خپل گمان کی زما شرکان جو کڑیو کاغا بوتان دی او کا عیسان دی او کا حضر علیہما السلام دی او کنور اولیاء دی پا عبادت کی اللہ سر شرک کڑی نو اللہ بوائی این شرکائی کم زیدی زما شرکان ستاسو پا گمان کی چه اغی زمان سر شریکو او کنتم تو شاکون پیهم تاسو بدا اغی بارک زمان پیغمبرانو سر جگڑ کولے زمان نیکانو خلکو سر انبیاءو اولیاءو سر تاسو با جگڑ کولے چه دام دا عبادت لائق تی دا دیم عبادت پکار دے دیم دا اللہ سر شریک تی نو تاسو بدا اغی بارک جگڑ کولے نن اغی چر تا دیستا سو امداد دیو کی کنا نو دامی او رسوائی دا ہاں داو بازو تفسیریه ګرځولې دا ویدہ در سوای بیان دی هغه سوای دا چې خدای ته یو راوړاندې کې کنه چې ما سره شریک کړو برخه باور لور کوله دا خدای سره به عبادت کې شریکول نظر و نیاز بم ولګو او زمو پیغمبر ځان سره بم جګړه کوله چې دا بوتان بر حق دین نه را میدان ته کیسه چې استاد امداد دیو کی کنه عین شرکای من نصرتکم عین ذهبوا من نصرتکم تاسو د نصرت نن چته لاله نن تاسو خدایان تاسو امداد نشي بوله په داسې سخت موقع باندې اغه دې تاسو نه غایب دي نو دا بل رسوي ده ها خدایان به ناکام شي ای ویس نشي کوله الله فرمایي دغه ځکه با اهل علم یو خبره کوي دنیا کې چاته الله علم ورکړي دا اهل علم نه مراد هر ځې انسان دی چې الله کې دا الله په وحدانيت باندې چلے دلې د قران او د حديث علم حاصل کړي پوهه انسان وي او پوهه په دین باندې پوهه په دین باندې چلے دلې نو په دین باندې پوهه انسانان دا دنیا او آخرت کې سرداران دي د خلکو لپاره او دې خلکو ته په دنیا کې هم خیر ورکړي او په آخرت کې هم خیر ورکړي او دی حقیقت دنیا کې امداري او شی پیجنی او اخرت کې امداري او شی حقیقت پیجنی نو الله پر دې دغه ټیم کې باهله علم یو خبره وږي صحیح شو د پرې کې د اهل علم فضیلت ته او د مسلمانانو کې قال الذين ابويا كسان او تل علم چې هغه د علم ورکړې شو علم د شریعت مراد نه ها د دنیا ولا علم مراد نه نه هغه کسب ده الذين اوتوا العلم چې آیت علم ورکړې شو په دنیا کې ناغي ته به معلوم شي چې ان الخزي دا مکالمه چې ووري د کافرانو د الله جل جلاله دا خبره وته ووري نو قال الذين اوتوا العلم اهل علم بوي ان الخزي یقینا رسوایی چې دا کامل رسوایی اليوم نن راز یعنی پرز د قیامت باندې وسوء او نکر عذاب علی الكافرین دا په کافرانو باندې چې الله جل جلاله دی رسوا کوي او موته چې راوړان دي کنه ځان امداد دی وکي نو اهل علم حضرات غیب دا خبر وکي نن رز نکر عذاب او رسوایی په کافرانو دا په کومو کافرانو دا الله بیان کوي آیا دا اهل علم به بیان وکي الذين اغكسان تتوفاهم الملائكه چې دنیا کې دی پرشتو و پات کول پوښي او د پرشتو نه مراد دلته کې څوک ده نو تاسو ته پته ده چې کومه پرشته ده مرګ پرشته ده ازرائیل علیه السلام او دغه اعوان او ملګری مراد دي الذين اغكفران باندې بنا کان عذاب تتوفاهم الملائكه چې وفات کول دی درا ملائکو عزرائیل علیہ السلام او داغ ملگرو پداس حال کے والمی انفسهم چی دا کسان دا کافران ظلم کون کیو پا قبل زان باندے پا شرک او پا کفر سرا حاصل او خلاصت جملے دارا چی ستے میں او پا کل پا اغا ٹیم کے مظالمان پا قبل نفسو یعنی پا کفر والا مرگ راگے او پا کفر باندے او پات شو خبرم زیان تالا دا کسان دی چی او پا کل دی لر پرشتے نو په داسې حال کې جدي ظلم کوونکي په خپل نفسونو سره په کوپر او په شرک باندې یعنی په حالت د مرګ کې کافران مړ شوي دي نو الله فرمایي کدا ظاهر خبره دار چې دا ځان لا جدا جمله ده نو الله د دې باره کې فرمایي فعل کوس سلام چې کوم او په چوي دي په حالت د کفر کې نو فعل کوس سلام دې په پیشکشي د صلح کې خبرم زین ترلا نا پیشکشی دی صلح سرا دی باوی وی ما کننا نعمل من سو منگ هیر بلکل ندیکڑے منگا پا دنیا کی من سو ان سشرک منگ سشرک کڑے ندی پا دنیا کی واللہ ربنا ما کننا مشرکین بل لیک رازی قسم بوخری خدای منگ شرک کڑے ندی دی خبر تا اللہ صلح حولے ہوئی چی دی انکاری شی دی دی انکار تا اللہ جل جلال ہو صلح و دوله ہوئی نو دا صلح و دوله بار سره ہوئی چې دنیا کی دی دو وحدانیت مخالفو شرک بے گو انبیاء سر بے جگڑی کولی مخ کی دیر شو تشاقون بیم نو مخالفت ہو گنا سو مسلمانان پا توحید باندیو انبیاء پا توحید باندیو او دی پا بود باندیو لارو دا اللہ سر بے شرک کو نو دا مسلمانانو مخالفت بے گو نو راشه نن رز دی دا آغا مخالفت نروز تو شو وی منگ شرک نده کرے منگ موحیدین و دا صلح شو کنا صلح و تا اللہ زکا ہوئی چه کم شے باندی دی دنیا کے مخالفو نو نن آغا پری خود اللہ تا وی منگ شرک اڈو کرے نزی موافق شو کنا او موافقت صلح دویلے کی نو هغه مخالفت چې دی په دنیا کې کو نن دا هغه نه انکاری شو او موافقت او توحید تر له مشرک نه نکړي نو ذکر تعالی وي فالک والسلام دی بکی دی او د الکول بج الکول کې وې کې خود ته ویل کی او تفسیر زادی لیکلی دی د دې مثال لاس دی چې راکو ضرور دښمنی استامه کې تخپل اسلحه هغه مخ کې کیږي ډېر په عجزې سره بری د درخواست کی پیشکشی د صلح به چې خدای مشرک کړي نه دی څنګه ضرور دښمن اسلحه کې دی الله د دې صلح مثال د دې سره ورکه چې وسړي تسلیم شي او ته د مخه ته بس هغه خپل اسلحه کیږي وې ز جنگ نکو نو دا څنګه انکار شي د شرک نه قال قو السلام الله وي پیش بگی کی بدی دی صلح لرا ما كنا صلح سد دی بووی قائلین ما كنا نعمل من سو مونږ نه کړه په دنیا کې من سوین س شرک مونږ نه کړه او الله عالم دی فیقال لهم دی تبو ویل شي بلا ولنا تاسو کړه دی ان الله علیم الله جل جلاله کوی دی بما فعل سبان دی کنتم تعملونا چه تاسو مسلسل عمل کو اللہ پاگی باندے پوئے دے کہ تاسو دیر انکار کوئے نو اللہ پاگی پوئے دے نو فدخلو ابواب جہنم اللہ جل جلال حبا پی پیسلہ ہوئے زکا کدی دیر انکار کئی نو اللہ جل جلال حبا دی پخلو باندے محرو لگئی نو چمڑی با بیان ور کئی حبر امزی انتالا ټول اندامونو په بیان ورکې په انسان باندې زمکه په انسان باندې گواه کېږي د انسان عملنامه په انسان باندې گواهی پرشتي په انسان باندې گواهی دا خپل اندامونو په باندې گواهی قرآن کې راځي اتلسم سي بارګي سورته نور کې نبی اخلاص دې غنښت نو حجت به الله جل جلاله تام کې چې تاسو شرک کړی دا اسی خبره ده چې تاسو نن قسمونه خوره انکار کوئ چې موږ شرک نه کړی تاسو شرک کړی دی نو صلح اکلا گورا یو خبر توابش دی توحید تنگانا کی خود او صلح اکلا خوبا دانسی وقت کی اکلا چه صلح او توحید دی تا پیدا ورا نکلا دا هر شیخ پلپ مکی او چه مکا سلین زائشی نو بیا انسان گو تمروڑی خو بیا دی تا پیدا نور گئی نو کدا صلح دی مسلمانانو سر دنیا کی کڑے وی نو دا اللہ دی وحدانیت با پیدا ور کڑے نو نن راشا دی توحید تا غالا کی خورا خدا اللہ جل جلال ہو وحدانیت دی تا پیدا نور کئی نن دی مسلمانانو سر دا صلح پیش کشیو کلا خو نن دی تا صلح پیدا نور کئی نو هر کار پا خپل ٹیم پکاری چی بیٹے مشین داگی بعد ٹیم کی سا پیدا پاتی نشی نو اللہ با حجت پا پیتام کی اندامون پی گواشی نو بس چی حجت پیتام شی نو اللہ با فرمائی فدخلو ابواب جہنم داخل شی دروازو دا جہنم تا دروازو د جهنم ته داخل شې نو دروازونه مراد یا ته سماوي دروازې دي سوال له سم سپاره کې تیر شو لکل منهم جزء مقسوم ال دکی تفصیل تیر شو لکل باب منهم جزء مقسوم او یا د دروازونه مراد طبقي خبرم ځان درنه طبقي دي او خپل طبقه ده پر خپل کسان دي او جهنم کې و طبقي دي او جنت کې دي جہنم کی ودی او جنت کی ادری واللہ تعالی حقیقی لمحو اللہ ترے و جنت کی دا یو طبقہ زکا سیوالا چی بازی کسان بدا سی چی اللہ با پخپل خالص فضل و رحم سرچر دبوزی جنت تا نبی علیہ السلام یو پی روی دور دور کسان با جنت تزی پیسا یو پاسی دا اوکاشن میں نبی علیہ السلام تا یا رسول اللہ تا سوالو کچھ ماتو کر نبی علیہ السلام تا تپکی بے حساب آگی بل صحابی پاسه نبی علیہ السلام وته سبقه کبي تابان سبقت کړي د اوکاشه مطلب دی بس هغه چې کما مرتبه وا او کم سوالو او د قبلې دو ټیمو نو هغه کتابان اوکاشه سبقته نو بهر حال د جنت اتتبقي دی د جهنم وري فدخلوا ابواب جهنم داخل شې تاسو اتتبقوا د جهنم تا دروازو د جهنم تا خالدین ابدا سے حال کې چه همیشه به بده کی الله دې موږ ساتيغان الله دې موږ ایمان سره بوزي زګال ته کې بیا لا يخفف عنهم العذاب ال ته کې تخفيف د عذاب هم درته نو انسان مړی نو انسان ژوندې زکم لای به زکنه چې راحت به عمومي او ژوندې به زکنه چې ژوند کې انسان خوشاله نه نه به ځان سي ژوند وچې دې په لذت واخلي او نه به دې مړی کې چې دې مرګ هم یو آرامي ده سره چې تنګ شي کنه او ډېر بيماري او خدای مال مرګ راولي زکه دته بیا د خپل بیماران خپل مرګ څخه کاری آرام کاری نه بملی یو نه مکمل سیو ژوند دی خالدین بیا همیشه به په دې کې الله دې موږ ساتي فلوی سډیر نه کار ده ټیکانه مسول متکبرین ا ټیکانه د متکبرینو چې کم تکبر کړی دی ایمان نه الله دې نعمتونو نه انکار کړی دی او تکبر کړی دی دا الله وحدانیت نه دې قبول کړی داغه مقابله کړی دا نه داسې خلکو ټیکانه الله وی غډیر نه کار قدم کر الذين ابتغي سرا ناکار منصوبه جوړی کړي وي کفر کړي او ناکار تدبیرونه کړي وا کسانو من قبل يم چوڑان دي د دین او د دې اهل مکهونه فات الله بنيانهم پس الله راغ دی ته پزل راوستي الله تعالی بنيانهم یا راغ الله تعالی نو پس سر راغ پزل جلو سرا بنيانهم امارتون دديتا من القواعد د بنيادونا فخر پس پریوت عليهم پدوی باندې هوا په پاس نراله خازن وای تیز هوا توند فخر عليهم السقف پس پریوت دی باندې السقف چتو چتنا من فوقهم پاس د دوینا دیتی لاندیو وعطاهم العذاب ورال دیت عذاب دی پا امن والا پورون کی من حیثو دداس زینا لای شورون چی دی شور نلرو ثم یوم القیامت بیا پورز د قیامت باندی یخزیم اللہ برسوا کی دی لرا پازا بیو خوی سرا ويقول بوي الله تعالى اين شركائي الذين اين كم ذكري شركائي شريكان زما فغمان استاسك الذين شريكان عبود اغم عبودان باطلا كنتم جويتا سو مسلسل تشاقون فيهم چتاسو بجگڑ کولد دیبارکی انبیاء سرا نیکانو خلق سرا ندی چدا مکالموشی نو قال الذين وبوايا كسان اوت العلم چيت علم ور کليشو او پوي ور کليشو ان الخزي ان ديب هو يكنن كامل رسوي اليوم فنن رز قیامت کې وسو او نكر عذاب الكافرين اپ کافرانو دي الذين كافرن توفاهم الملائكه چه وفات کول دی لرا ملائکو ظالمی انفسیم پدا سی حال کے چه دی ظلم کون کیو پزانون اخلو پا کفر او شرک سرا نفعل قو السلام دی با پیش کی صلح لرا تاعت و تابدار لرا ما کننا دی با اوائی ما کننا ناملو ما کننا نو منگا ناملو من سوچ منگا عمل کرے عمل کروی من سو اند شرک مونگو ناکار عمل او شرک ندکڑ راشنن انکاری شفا چه زور راشن بیا انسان انکار کئی خدا اللہ نو دشے پٹے دے نشی اللہ بہت ہوئی خان نو با پرمائی لشیر اللہ دا طرفا بلا اولینا ان اللہ یکینن اللہ تعالی چدے علیمون پویدے بما پاس باندے کنتم تعملونا چه تاسو مسلسل عمل کو دنیا کی نو حجت با پتام کی نو بیا با پیسلو کی اللہ تعالی فدخلو داخل شئی ابواب جہنم تبقو دا جہنم تا یا دروازو دا جہنم تا پدا سے حال کے خالدین فی آہمیشہ بیا دیگی فلا بیسا دیر نہا مخا دیر ناکار دا مدو المتکبرین تکانا دا تکبر کون کو دا ایمان نا یا والاولین یا خلال آخرین یا بلکود المتین یا رحم المساکین کریم خدای یا اللہ تدنے کیا دا پرا دنے کیا دا کلی دا پرا تدبیرنا منصبی دا آگے دا پرا تبلیغ دا آگے نشو اشاد کریم خدای اللہ زمانگا برخ او گرد یا اللہ کریم خدای دا توفیق دا دی یا اللہ دا دی توفیق منتا نصیب گرد یا اللہ کریم خدای اللہ کارا تدبیرنا کریم خدای منگو ساتے یا اللہ دا جہنم منگو ساتے یا اللہ دا خیر در سوائنا منگو ساتے یا اللہ پا کفر بانی دا خاتمین منگو ساتے یا اللہ خاتمہ زمان کو ایمان کے ستار ازام نصیب رسول اللہ تعالی